حضرت عدی بن ثابت انصاری رحمہ اللہ اپنے والد سے اور وہ عدی کے نانا حضرت عبداللہ بن یزید خطمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، استحاضے والی عورت حیض کے ایام میں نماز چھوڑ دے، پھر غسل کر لے اور ہر نماز کے لیے وضو کرے اور روزے بھی رکھے، نماز بھی پڑھے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 625۔